فاصلے جتنے ہیں سرکار مٹائیں گے ضرور، فاصلے جتنے ہیں فاصلے مدینے میں مچلتے ہوئے جائیں گے ضرور، ہم مدینے میں مچل جائیں گے ضرور، فاصلے جتنے ہیں دل دھڑکے ہوتا ہے کہ میرے سرکار میری بگڑی بنائے بنائیں گے ضرور، فاصلے جتنے ہیں اس یقین لاج والے ہیں وہ امداد کو آئیں گے ضرور، لاج والے ہیں وہ امداد کو آئیں چھوڑ دو لاجواب